पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवत भगवद गीता में जैसे वेद में तीन कांड है कर्म कांड उपासना कांड और ध्यान कांड ऐसे ही गीता में भी पहला कांड छह अध्यायों का वो कर्म कांड का विषय है और सात से बारह तक का विषय है ये भक्ति कांड का विषय है और तेरह से ग्यारह छह अध्याय में ज्ञान कांड का विषय ऐसा चीन कालों ने लिखा है। उसमें जैसे एक से छह तक कर्मियों का विषय है इतना अंतिम छठे में ज्ञान का विषय नहीं है। मानो ज्ञान का विषय ज्ञान कांड में भी कम है उससे कर्मयोग का विषय ज्यादा है पहले कांड में और मध्यम कांड में उपासना का विषय बहुत ज्यादा है। तो गीता में उपासना कांड की प्रधानता है भक्ति कांड की प्रधानता है। प्रधानता में भी ये अभी जो बारहवां अध्याय शुरू होता है इस बारहवें अध्याय में भक्ति का विशेषता वर्णन है। इस राशि स्थान भक्ति योग नाम द्वादशो अध्याय इसमें भक्ति योग नाम है बारहवां अध्याय। तो मध्यम काल में भक्ति का वर्णन है जिसमें बारहवें में विशेष है। तो बारहवां अध्याय क्यों चला है कि भगवान ने पहले ज्ञान योग की प्रशंसा की है नहीं ज्ञान सुषम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग सिद्ध कार्यनाथ निंदति ये सब चौथे अध्याय में। और अभी ग्यारहवां अध्याय हुआ उसके अंत में भगवान ने भक्ति की प्रशंसा की। भक्ति की प्रशंसा में पांच साधन बताए जिनमें भी भक्ति की विशेषता बताई। भक्ति का तत्वमान तत्व ज्ञात्वा विशेषतनंतरम भगवान के दर्शन हो जाए और भगवान का ज्ञान हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए ये तीन बात भक्ति से बताई। अगर ही ज्ञान बताएंगे तो उसमें तत्व मानते तो ज्ञातवा विस्तृत नाम ज्ञातवा और विस्तृत तो बताते ज्ञान से पर दर्शन बात नहीं बताते। यहाँ ज्ञातम दृष्टुन तत्व न प्रदर्शन तीनों बातें बताई। तो अर्जुन पूछते हैं कि महाराज एवं सत युक्ता ये भक्ता स्वाम परिपाषित है ऐसे आपके जो भक्त उपासना करे हैं नित्य निरंतर आप मेहनत करके और ये से आपके अक्षर में अव्यक्त उपासते अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन से है? ये पहला श्लोक है 12वें अध्याय का। एवं सतत युक्ता ये एवं इस प्रकार जैसे पहले भगवान में 12वें अध्याय में कहा मत कर्म कर मत परमा मत भक्त संग वर्जित निर्वेद सर्वभूतेषु ये समामेति पांडव 5 साल में पहले भक्ति मत कर्म कर मत परमा मत भक्त 3 बातें भक्ति की और एक संग वर्जित है एक निर्वेद मन आशक्ति नहीं हुई बैर भी नहीं हुई ये तो छोड़ना तीन दो छोड़ना तीन करना है ऐसे 5 बातें बताई तो अर्जुन पूछते हैं एवं सत्य बताई इस प्रकार ये निरंतर आप में लगे रह करके आपकी उपासना करते और एक अभ्यक्ति उपासना करते हैं सगुण साकार की उपासना ये व्यक्त उपासना है व्यक्त साफ रूप दिखे भगवान का व्यक्त मान स्पष्ट साफ और अव्यक्ति उपासना करते हैं वो ज्ञान कांड है जिसमें अव्यक्ति उपासना होती है निराकार की तो व्यक्त उपासना अव्यक्त उपासना 2 उपासना हमने बताई इन दोनों उपासनाओं में योग वित्त कौन से योग वित्तमा योग वित्त योग वित्तर योग वित्तम योग वित्तर योग वित्तम अन योग वेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ योग वित्ता कौन से है सगुण उपासना में श्रेष्ठ कौन से है ये प्रश्न हुआ तो ऐसे जो निरंतर आप में लगे रहकर उपासना करते हैं अव्यक्त उपासना करते हैं इनमें श्रेष्ठ कौन से हैं क्यों ज्ञान कोई बताएगी नहीं ज्ञान सत्सम पवित्र में धीरे ज्ञान की समय में ज्ञान के समान कोई पवित्र है ही नहीं वो संसिद्ध स्वयं प्राप्त कर देता है ज्ञान योग को ऐसे ज्ञान योग की प्रशा भेष बताई और अभी भक्ति योग में बताई क्या तुम दृष्टुम प्रवेशम 3 बात तो वे भी श्रेष्ठ है ये भी श्रेष्ठ है दोनों बात आई अब दोनों में श्रेष्ठ कौन से ज्ञान भी श्रेष्ठ है भक्ति भी श्रेष्ठ है परंतु योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ योग वेत्ता कौन से है भक्ति करने वाले हैं ज्ञान मार्ग में चलने वाले हैं ऐसा अर्जुन का प्रश्न है तो श्री भगवान वाच भगवान कहते हैं मैया वैश्य मनो ये मांग नित्य युगता उपास थे मैया वैश्य मन मन को मेरे में आविष्ट करके वो नित्य युग में उपासना करते हैं श्रद्धया परियोपेता परम श्रद्धा से युक्त है ते में युद्ध तो मामता वे युद्ध तो माने गए योग भी तमा भी तम दिया है इसमें भी योग तमा युक्त तमा युक्त युगतर युगतम जैसे योग वित्त और योग वित्तर और योग वित्तम ऐसे योग वित्तम ही है तो मैया वैसे मनो ये माँ मेरे में मन अवश्य कर दिया ठीक तरह से मन भगवान में लग गया और नित्य युक्त नित्य निरंतर भगवान के साथ लगे रहते हैं ऐसी उपासना करने वाले परम श्रद्धा के युक्त है वे युक्त तम माने गए श्रेष्ठ माने गए मानो भक्तों को भगवान श्रेष्ठ मानते हैं ये बात सिद्ध हुई। अब बात क्या होता नहीं है मैया वेश माना मेरे में मन आवश्य करते हैं तो भक्ति से भगवान में मन आवश्य करते हैं आगे आएगा मैं ये मन आधत्स मई बुद्धि निवेश मेरे मन लगा दो, बुद्धि में लगा दो, तो ये और द्वितीय युक्ता उपासते नित्य निरंतर रहते में उपासना करते हैं वे भक्ति योग से भगवान में मन लगा देना। तो भगवान में मन लग जाए, चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान में मन लग जाए, भगवान की यादगिरी रहे, भगवान मीठे रहे, ऐसे भक्त। तो भक्तों को यही विचार करना चाहिए कि भगवान अच्छे रहने चाहिए। भक्ति में खास बात क्या है कि मन भगवान में लग जाए। मैया वैसे माना मेरे में आवश्य है, मन मेरे प्रवेश हो जाए। प्रवेश हो जाए का मतलब मन में भगवान ही याद विशेष रहे, भगवान प्यारे विशेष रहे। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा। करुण जी कहते हैं, काबूषण जी कहते हैं पन्नगारी, करुण जी सुनो प्रेम समान भजन नहीं है। भगवान का भजन असल क्या है, भगवान में प्रेम हो जाए। प्रेम से क्या होता है, मन भगवान में लग जाता है। जैसे लोभी आदमी है वो धन में मन लगता है उसका, भोगी आदमी है उनमें विषयों में मन लगता है। तो जिससे विषयों में मन लगता है, जैसे रुपयों में मन लगता है लोभी का, ऐसे भगवत भक्त का भगवान में मन लग जाता है। भगवान मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। भगवान का नाम अच्छा लगता है, भगवान की लीला अच्छी लगती है, भगवान के गुण अच्छे लगते हैं, भगवान के शरीर अच्छे लगते हैं, भगवान के स्थान है वो प्रिय लगते हैं, भगवान के जनों का अच्छा होने से गंगा जी प्रिय लगती है। भगवान से संबंध रखने वाली वस्तु मात्र भगवान की अच्छी लगे, ये भक्त का लक्षण है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उसे भगवान मीठे लगने चाहिए, भगवान प्यारे लगने चाहिए। अरे प्यार का नाम ही भजन है। नाम जब को भी भजन कहते हैं, नाम जब के द्वारा ही भगवान की भक्ति होती है, परंतु असली भक्ति है जिसे भगवान अच्छे लगे। अच्छे जैसे रामायण में आया है, कामे नारी प्यारी जिम, रामायण के अंत में ये दोहा आता है कि कामे नारी प्यारी जिम लोभी अपनी जीवी दाम तिमे लघुनाथ निरंतर प्रिय राम। ऐसे रघुनाथ महाराज और राम जी मेरे को प्यारे लगे, तो कामे नारी प्यारी जीवन अत्यंत कामी होता है, आसक्त होता है, उसको स्त्री बहुत प्यारी लगती है, एक प्रेम आता है, उसी में आकर्ष होता है, वो चिंतन बिना किए रहता नहीं, आपसे आप चिंतन होता है, चलते फिरते उठते बैठते वो स्त्री का चिंतन होता है। तो कामे नारी प्यारी जीव, ऐसे रघुनाथ जी प्यार लगे और प्रिय लगे राम। राम कैसे प्यार लगे, के कामे नारी प्यार लोभी भी जीव दाम, लोभी के जैसे दाम प्यारे लगे, ऐसे भगवान का नाम प्यारा लगे। तो दो हुए यहाँ पर, कामे नारी प्यारी जीवी है लोभी अपनी जीवी दाम, तिमे रघुनाथ मेरे रघुनाथ जी महाराज और राम, राम का नाम प्यार लगे। तो जैसे लोभी आदमी है वो दाम प्यार लगते हैं, लोभी को दाम प्यार लगते हैं, पैसे प्यार लगते हैं, फटा उठा भी नोट हो 5 रुपये का हो और एकदम नई गड्डी का 1 रुपये का नोट हो, तो सुंदर तो एक गड्डी का जो नोट है वो सुंदर ज्यादा होता है, और 5 रुपये का नोट है वो फटा हुआ भी है, मैला भी हुआ हुआ है, पुराना है, पर लोभी को कहा जाएगा तो वो सुंदर जो नोट है उसको नहीं लेकर के दाम ज्यादा वाले होगा। 5 रुपये का नोट है तो 5 रुपये का नोट उसको प्यारा लगेगा। क्यों लगेगा प्यारा? कि वो 5 रुपये का है और वो 1 रुपये का ही है, सुंदर बहुत है, सुंदर का क्या करे, दाम ज्यादा होना चाहिए। तो नाम प्यारा लगे, नाम की संख्या प्यारी लगे। जैसे लोभी को दाम की संख्या प्यारी लगती है, 10 रुपया अच्छा लगे, 100 रुपया और अच्छा लगे, 1000 रुपया और अच्छा लगे, 50,000 और अच्छा लगे, 1,00,000 और अच्छा लगे, 1,00,000,000 तो और अच्छा लगे। जो दाम विशेष होगा त्यों ही उसको प्यारा लगेगा। और काफी नारी प्यारी, काफी कुश्ती प्यारी लगे, उसमें सुंदरता देखता है, उसको सुंदरता प्यारी लगती है, उसका रूप सुंदर लगना चाहिए। छोटी अवस्था हो, रूप सुंदर हो तो उसे मन लगता है, तो उसमें सुंदरता को लेकर लगता है तुम्हारा, और उसमें गणित को लेकर मन लगता है। तो तेने रघुनाथ रघुनाथ जी महाराज के स्वरूप, भगवान का स्वरूप प्यारा लगे और भगवान का नाम प्यारा लगे, मन स्वरूप प्यारा लगे, उसमें स्वरूप में सुंदरता, भगवान का स्वरूप है वो सुंदरता अच्छी लगती है, उन्हें सुंदरता में मन अटकता है और उसमें दामों में सुंदरता नहीं लगी अच्छी अच्छी, उनमें संख्या अच्छी लगती है। 100 रुपये का नोट होता है वो चाहे 2-3 टुकड़ा हो जाए और मेला मेला हो जाए, पर 100 रुपये का है या तो 50 रुपये होगा अच्छा नहीं है, 100 रुपये में बड़ा प्यारा लगेगा, क्योंकि वो 100 रुपये का है तो उसमें गिनती प्यारी लगती है। तो नाम में गिनती प्यारी लगे, नाम लेते जाए तृप्ति होती ही नहीं, सुबह से ले शाम तक नाम चलते जाए, जो संख्या अधिक हो गई तो विशेष आनंद आएगा। तो नाम के जपने वाले संतों ने कहा है, दादू जैसा नाम था तैसा लिया नहीं, जैसा नाम था तैसा लिया नहीं, नाम बहुत कीमती बहुत श्रेष्ठ था, जैसा नाम था तैसा लेना ना है, दे अलावा हो गया हूँ सही मनवा है, देगी तो अचन हो गई है, मैं दे जाने वाला है, अब बीमार हो गए, अब प्राण जाने वाले हैं, दे तो जाने वाली है परंतु मन में रहेगा नाम नहीं लिया मैंने, और उम्र भर किया उम्र भर में नाम ही लिया, पर नाम लेने पर भी उसे तृप्ति नहीं हुई, मानो नाम ज्यादा लेते जाए। इतने नाम करेंगे क्या, इतना अधिक नाम लेने से क्या होगा ये नहीं सोचता, उनको नाम की संख्या बढ़ाती ऐसी लगे, 1,00,000 नाम हो जाए, 10,00,000 नाम हो जाए, 1,00,000,000 नाम हो जाए, बस अजय नाम जब अधिक होता रहे पिए लगते हरदम नाम में मन लग जाए दुसैया में। और रघुनाथ जी महाराज का स्वरूप प्यारे लगे तो तिमे रघुनाथ निरंतर कामी को जैसे स्त्री प्यारी लगते है जैसे प्यारे लगे। रूप रघुनाथ जी महाराज का ए लोभी को जो नाम प्यारा लगे, जो भगवान का नाम प्यारा लगे तो नाम की संख्या प्यारी लगे, स्वरूप प्यारा लगे। तिमे रघुनाथ निरंतर तो ये प्यारा लगे ऐसा तो संतोष नहीं किया, तिमे रघुनाथ निरंतर रघुनाथ जी प्यारा लगे तो निरंतर निरंतर सब दिया, तिमे रघुनाथ निरंतर प्यारा मोई राम जी प्यारा लगे और नाम भी प्यारा लगे पर निरंतर प्यारा लगे। ये निरंतर प्यारे नहीं लगे स्त्री, निरंतर पैसा प्यारा नहीं लगता, जब रूप सुंदर नहीं होता है तो प्यारी लगते, अथवा संग के बाद में वो प्रियता नहीं थी, पहली जो प्रियता होती है मन का आकर्षण होता है खिंचाव होता है, उसे संग करने के बाद में वो खिंचाव नहीं होता, वैसी प्रियता नहीं थी, आपदा हुई तो प्रियता नहीं रहती। ऐसे ही दामक प्यारे लगते हैं परंतु डाकू आ जाए लूटने लगे तो उस समय साथ हमारे पैसे हमारे पास नहीं होते तो बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि ये लूट लेंगे सभी तो पैसे ज्यादा होने से ज्यादा नुकसान होगा, तो पैसे नहीं होते तो अच्छा रहता। तो उसमें अंतर पड़ता है, रूप में भी अंतर पड़ता है और नाम में भी अंतर पड़ता है, ऐसा अंतर न पड़े, किंतु हरदम निरंतर निरंतर अंतर न पड़े, हरदम प्यारे लगते ही रहे। तो भगवान का स्वरूप प्यारा लगे, चाहे स्वस्थ अवस्था हो चाहे बीमार अवस्था हो, चाहे पदार्थ बहुत आ जाए चाहे कुछ भी पदार्थ न रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे ठीक रहे चाहे बेठीक रहे, बीमार हुए चाहे स्वस्थ हुए, हर समय में प्यारा लगता है, अंतर पड़ता ही नहीं। तो इन दोनों में कामे नारे प्यारी जी में निरंतर प्यारी नहीं लगती, दामे में दाम निरंतर प्यारे नहीं लगते, परंतु राम जी और राम जी का नाम निरंतर प्यारा लगे, निरंतर इस वास्ते निरंतर पद दिया। कामे नारे प्यारी जी में लोभ प्रिय जी में दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, निरंतर प्यारे लगे। तो चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते आपद में दुख में सुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में हर समय में भगवान प्यारे लगे, हर समय में भगवान का नाम अच्छा लगे, इसमें अंत कभी न पड़े। तो कामे न्यारे प्यारे निरंतर नहीं होते, नाम भी प्यारे निरंतर नहीं लगते, परंतु हमारे को तो रघुनाथ जी महाराज का स्वरूप और रघुनाथ जी महाराज का नाम हरदम प्यारा लगे निरंतर। तो एवं सतती युगता ये निरंतर निरंतर उसमें लगे है निरंतर। तो युग तम युग तो युग है माना सतत युगता निरंतर युगता है निरंतर। तो हरदम ही प्यारा लगते ऐसे नित्य युगता मैया वैश्य मना मन को आविष्ट कर दिया तो मन में नाम चढ़ेगा। जैसे भागवत में परसों आया था ये विषय, भगवान जब पधारे मथुरा में त्या दो अने वन अने मथनो पले प्रेखेंगनारोक्षण मार दादी मार दाद गायन चैन मन रक्त कंठ कंठों में तो आंसू आ रहे हैं, मानो कंठ तो आंसू निकलते नेत्रों में, परंतु नेत्रों में आंसू पैसे आते हैं पहले कंठ रुकता है, कंठ में आंसू भर गए, ऐसे आंसू भर के भगवान के नाम लेती है गोपी गाय। काम कर दिया दो हने गाय दूहती है तो अब हमने धान कूटती है तो मसला पिदना करती है तो लीपती है तो नार तो बालक रोता है उसको लोही लगाती है तो जल सींचती है तो तुलसी विसर्जन देती है तो झाड़ू देती है तो गायंत चैन भगवान के नाम गा रही है, नाम चिंतन कर रही है, अशु कट्ठे नियंत्र अशु आ रहे हैं। वाद गा देवते ये चेतम हृदय गाय नृत्य मद भक्ति युक्त हो भुवन पुना थी वाह गदगदा देवते ये चित्तम चित्त गद हो रहा है, मन वाणी गदगद हो रही है, वाणी साफ नहीं कह रहे हैं और चित्त दबित हो गया, चित्त पिघल गया, भगवान के भजन में चित्त पिघल जाता पिघल। तो पिघले हुए चित्त में भगवान का असर विशेष पड़ता है, जैसे लाख होती है उस लाख में सूखी लाख के ऊपर रंग लगा दो तो भील बैठेगा नहीं, जैसे मूंग के ऊपर मथन लगा दिया जाए तो रंग और नखरे उतर जाएगा, मन वो घर जाए खूब अच्छी तरह से और उसमें रंग मन बैठ जाए उसमें भिड़ जाता है, फिर तो जो रंग रंग बैठा है सब जगह बैठा है, अब न्यारा नहीं हो सकता। वो बैठता बड़ा प्रिय लगता है, ऐसा प्रिय लगता है मैंने छूटे ही नहीं, कभी छूटे ही नहीं, छूटता है ही नहीं। महान कष्ट हो जाए प्राण जाने के समय, प्राण निकल रहे हैं, ऐसा कष्ट हो जाए तो भी भगवान के नाम में उसका मन लगा है, देह हरावा हो रहा है, हूंस रही मन में हूंस रही है कि भगवान का नाम लेते, भगवान का नाम लेते तो उसमें प्यारा लगता ही रहता है। तो ऐसे भगवान प्यारा लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान का स्वरूप प्यारा लगे। ये पतंजलि मैंने बताया था शिवासी का प्रणाम तद जबस्त दुर्ध भावनम, वो भगवान का वासिक प्रणाम है और उसे जब हो जाए भावना उसमें, तो भगवान का नाम लेते ही भगवान याद आवे, भगवान का स्वरूप याद आवे, तो स्वरूप में मन लग जाए, नाम में मन लग जाए, नाम जब छूटे नहीं और भीतर में स्वरूप छूटे नहीं मन से, तो भक्त होते हैं जिसे सतत युता बताया निरंतर, ऐसे ही बताया मैया वैसे मना, मन को भगवान में आविष्ट कर दिया तो मन भगवान में लग गया, आविष्ट हो गया। तो मन में जैसे मूंग में लाख में रंग चढ़ जाता है तो घिरी हुई थी में रंग चढ़ता है, भोग पिघल जाता है उसमें रंग सबसे बैठ जाता है, वो कठोर में नहीं बैठता, ऐसे जिससे चित्रवित होता है, अशुभ बात होते हैं, गंदे हृदय होता है, भगवान मीठे लगते हैं, रोना आता है, उस समय चित्रवित होता है, तो द्रवित चित्त में भगवान का स्वरूप बैठ जाता है। तो बैठा हुआ चित्त वो मन में, फिर चाहे वो मतलब द्रवित हो चाहे न हो, वो हरदम चित्त में रंग सदा रहेगा। गायंत चैन मत रख दियो सुगंठिया, गायंत चैन मत रख दिया, अलग दिया कंठिया, और चित्त याना उनका चित्त है वो ज्ञान हो गया, मानव चित्त के ऊपर भगवान चढ़ गए, अब चित्त में चढ़ गए तो चित्त में रंग बदल गया, अब चित्त में रंग भगवान ही दिखे, भगवान ही बैठे हुए दिखे, ऐसे भगवान में चित्त द्रवित हो जाए, ऐसे भगवान का नाम लेते हुए द्रवित चित्त हो जाता है, तो वह कभी कदा द्रवित है इस चित्तम चित्त द्रवित हो जाए। रुद्र पक्ष कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी चुप हो जाता है, कभी चाय बैठ जाता है, कभी जोर से चिल्ला लगता है, गायन तो चैन मन रहती है उठा एकदम ज्ञान तो ज्ञान करते हैं, हृदय को हंसने लगता है, भगवान के चिंतन करते करते भगवान को होता है चिंतन, चिंतन करते करते कभी कभी हंसी आती है, कभी कभी रोना आता है, भगवान मीठे लगे याद है रोना आता है, भगवान हीरा दिखने लगती है, हीरा दिखने लगती है। तो एक कथा ये ऐसी कि भगवान श्री जी दोनों ही भगवान और राधिका जी जंगल में गए, तो भगवान ने ऊंची टहनी थी उसको पकड़ के नीचे गई, नीचे टहनी पकड़ ली और उससे पत्ती लेने लगे, और जैसे राधिका जी ने पकड़ी तो भगवान ने टहनी छोड़ी टहनी ऊंची हो गई, तो राधिका जी लटकने लग गई। अब वो दीघा चित्त वो हंसता बोल जोर जगह बड़ी भगवान तो देखो राधिका जी लटक गई है। अब दूसरों क्या पता, वो जो भजन करता है उसके चिंतन हुआ लीला का, उस लीला के चिंतन में ऐसी बात देख रही है हंसता जोर जोर झूठता है, लोग पागल है क्या करते ये हंस रहा है, अरे पागल नहीं है, उसको भगवान देख रहे हैं, भगवान की लीला दिख रही है, भगवान लीला में श्री जी दिख रही है, उस श्री जी को लटी देख रही है हंसा दो जोर से, बोले जो लज्जा आए थे लज्जा छोड़ गए, लज्जा नहीं है शर्म नहीं है, जोर से गाने लगता है, जोर से चिल्लाने लगता है, और कभी नाचता है दुख नाच पड़ता है, लोग देखे हैं, लोग क्या समझेंगे कैसे, लोगों को याद हो तो उनको तो याद भगवान की याद रही है, भगवान के चित्र में लगा हुआ है। अब लोगों को देखते हैं कि कैसा है, उत्तर में कैसा कर रहा है, उसको लोग याद ही नहीं है। उसका तो मन भगवान में लगा है, भगवान है वो देख रहा है बस। भगवान वे दोनों देखते हैं उसे आपस में। त्रिलोकी पता नहीं क्या है, लोगों को में क्या हो रहा है, लोग क्या समझ रहे हैं, लोगों की दृष्टि कैसी हो रही है, लोगों की तब दृष्टि हो तो वे तो मन मन माया वैश्य मन मन का विश्व मन प्रवेश हो गया भगवान में। अब मन में भगवान चल गए, मन भगवान में लग गया तो मन तो लग गया और भगवान पर चढ़ गए। इस वास्ते भगवान का ही चिंतन होता है, लोग चिंतन होते नहीं। आंसू कटे कंठ में, कंठ में आ रहे आंसू, कंठ में आकर फिर आते हैं नेत्रों में आंसू, आंसू कंठ। इस वास्ते बोलने में भी स्वस्थ बोलता नहीं, स्वस्थ बोल नहीं, क्योंकि कंठ में भी आंसू भर गए और नेत्रों में आने को निकल गए। ऐसा ऐसे चिंतन करते भगवान में लग जाते हैं। लगता है मद्भक्ति योग तो भोजन बनाते। भागवत का लिखता है ऐसे भगवान में निरंतर लगा हुआ संसार को पवित्र करता है, वहां से आ जाता है वहां पवित्र होता है। जैसे सूर्य भगवान जिस देश में जाते हैं उस देश में प्रकाश हो जाता है। अभी अमेरिका में अंधेरा रात होगी, यह हिंदुस्तान में प्रकाश हो गया। अरे हिंदुस्तान यहाँ रात हो जाती है तो सूर्य जहाँ जाता है वो प्रकाश हो जाता है। इसी तरह से ऐसा भक्त जिस देश में जाता है उस देश में लोग मस्त हो वे बातें करता है भगवान की, तो बातें सुनकर लोग मस्त हो जाते हैं। हंसने को नहीं चल कभी हंसता, जोर जोर से हंसी बात आती है बीच में, थोड़ी सी बात है हंसी आती है। हंसी जब खुलती है आने लगती है तो मामूली बात याद आई थोड़ी भगवान पर हंसी आई, जोर जोर से जोर हंसी आती है। हंसती कुछ मिले जो गाये देखते थे और ना जुड़ता एकदम, किससे जाते हैं, कहाँ जा रहा हूँ, कैसा है। जैसे श्रुति की बात आई, ऋषि चाहते हैं जो ऋषि और ऋषि मंद नहीं सूझा, को मैं इसलिए कहा नहीं पूछा, पता ही नहीं कौन हूँ मैं, किधर जा रहा हूँ, पूर्व में जा रहा हूँ, उत्तर में जा रहा हूँ, ऋषि में जा रहा हूँ, भगवान किस तरह आते हैं, मैं किस तरह जाता हूँ, याद ही नहीं आ मेरे दिशा उदेश देखते नहीं। और ऐसे नाचते नाचते चुप हो गए, बैठ गया एकदम, तो बैठ गए भगवान में मन लग गया। अब मन में तो ये थी कि भगवान आ रहे हैं, सुना तो सामने जा रहा था, अब जाते जाते भगवान चिंतन में लग गया, चिंतन में लग गया तो उसे मस्त हो गया, मस्त हो गया तो ख्याल ही नहीं रहा। अब ऐसे ख्याल नहीं रहे तो भगवान का चिंतन, और भगवान का चिंतन होता तो बैठ गया बस बैठे। अब भगवान का चिंतन कर रहा है, बीत रहे भगवान और ऋषि मिल रहे हैं। भगवान वृक्ष की आड़ में खड़े रह करके अपने भक्त को देख रहे हैं, तो भक्त को जैसे आनंद आ रहा है भगवान के चिंतन में, ऐसे भगत की वो चेष्टा देख करके भगत और भगवान मन मस्त हो रहे। अब चुपचाप बैठ गया। जब भगवान ने देखा कैसो जगह में जागृत करने में आ गया हूँ, तो पास में गए तो जागा नहीं वो, तो वो भगवान चिंतन कर रहा है। तो भगवान ने क्या किया कि भीतर जो भगवान का ध्यान हुआ था वहां से हट सकते नहीं भगवान, वहां सुधा के जाते हो निबल जान के हुए, मैं हृदय से ही जाओ तो वीर बनूंगा। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं महाराज मेरे से हाथ सुधा दिया, यहाँ भगवान हो बड़े बड़े डॉक्टर महादेव, मैं मामूली आदमी तो निर्बल आगे हाथ छुड़ा दिया, परंतु हृदय से निकल जाओ तो आपको वीर बनो, सूरवीर सूरवीर हो, तो भगवान का प्रेम से चिंतन करता है, वहां से भगवान भगवान का हटना मुश्किल हो जाता है। तो हट नहीं सके, अब हटे बिना भगवान के बिना हटे वो बाहर का ज्ञान होता नहीं। बाहर के ज्ञान के लिए भगवान बैठते हैं कि मेरे को देखे अभी मिल जाए, क्योंकि मेरे मिलने लगे चला पड़ा घर से। तो भगवान ने क्या किया कि वो जो दुर्भुजी रूप राम जी का रूप छिपा लिया, ऐसे चतुर्भुज रूप दिखा हुआ, हृदय में चतुर्भुज रूप दिखा, तो चतुर्भुज रूप दिखा तो एकदम चौक गए, चौक बाहर खुला थे, नहीं तो उनका साक्षात भगवान सामने करे। तो भगत का चित्त लगा है भगवान में, वो भगवान चित्त हटा नहीं सकते अपने आप को, तो आपने मान किया कि अपना रूप बदला, चतुर्भुज रूप दिखाया, तो चतुर्भुज रूप देखा तो चतुर्भुज रूप से कोई भैर नहीं था, श्रेय सा राम रूप में मन लगा हुआ था, तो राम रूप नहीं देखा तो चौकर उठे, तो राम रूप छिपाया चित्त से तो साक्षात रूप दिखाया राम जी ने, क्योंकि भक्त का कसूर किया था, भगवान ने भगत के हृदय में अपने स्वरूप को छिपा दिया, तो ये भगत ने मंदिर ने विरुद्ध बात करी, तो ध्यान में जीता उससे प्रत्यक्ष में सामने दिखने लगे, और इससे उन्हें चतुर रूप से बैर नहीं है, बैर नहीं है, किंतु भगवान का तो उसी रूप दिखा रहे हैं, इस बात से उठे तो साक्षात भगवान दर्शन दिए, फिर भगवान से मिले। तो इस तरह से भगवान में चित्त लगा हुआ है, ऐसे भक्त है योग योग सत्ययुगता है, ऐसे भक्त मैया वैश्य बनो ये माम नित्य युगता उपास दे, नित्य लगे रहते हरदम लगे रहते, मन हरदम भगवान में लग गया, अब भगवान का चिंतन और दूसरे काम करेगा। ऐसे भक्तों को भूख और प्यास भी कमती लगती है, भगत पर याद नहीं आता भोजन कर लिया नहीं करा, जल पिया नहीं पिया याद नहीं किया, और स्मृति नहीं भगवान की स्मृति में मस्त हो जाता है, ऐसे नित्य योग्यता उपास होते है, नित्य निरंतर मेरे में लगे रहते हैं, नित्य नित्य हरदम लगे रहते हैं, अश्रद्धा परियोपेता परम श्रद्धा से, श्रद्धा होती है वहां लगती है बुद्धि, और जहां प्रेम होता है वहां लगता है मन, प्रेम अधिक होने से मन लग जाता है, और श्रद्धा पूज्य भाव होता है वहां श्रद्धा लग जाती है, श्रेष्ठ प्रदेश भगवान को श्रेष्ठ समझता है, उत्तम समझता है, इस वजह श्रद्धा श्रद्धा परियोपेता तेमे युग तमाम बता, ऐसी श्रद्धा और प्रेम से बदलने वाले भगवान कहते वे मेरे भक्त उनसे रहने गए। तो भगवान में ऐसे सज्जनों जनों का मन लग जाता है, ऐसे मद भक्ति हो तो भुवनम पुनाति, वो दर्शन हो जाए तो वे भी पवित्र हो जाते हैं, लोग संसार को पवित्र करता है, हवा से पवित्र करता है, दर्शनों से पवित्र करता है, उन भक्तों के आवाज लगती है जिनको तुम्हें पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के चिंतन में लगा हुआ है। भागवत में कथा आती है विदुर जी महाराज आए थे, तो विदुर जी ने क्या किया, विदुर नीति है, नीति की बहुत है ये, तो पांडवों के कौरवों के आपस में खटपट देखी, तो विदुर जी ने देखा कि अभी तो होगा ही आपस में, अब हम कौरवों के पक्ष में रहे पांडवों के पक्ष में रहे, ऐसा विचार करके शस्त्र संभाल दिए, दिल्ली में अपना शस्त्र वस्त्र रख करके और तीर्थ यात्रा कर दिए, वहां रहे तो किसी के पक्ष में नहीं पाए, बड़े चाहे कौरव पक्ष में रहे चाहे पांडव पक्ष में रहे, तो वे तीर्थ हम घूमने लग गए, और जब तीर्थ हम खेल आए जीते महाभारत युद्ध हो चुका, बहुत मरी 1800 मरी अष्टादश अक्षोहिणी अष्टादश ही पर्व अष्टादश दिन में मरे अष्टादश में सब 18 दिन होता है जुदू 18 अक्षोहिणी 18 दिनों में 18 सबके सब खत्म हो गए बिना सत्य से बिना। तो ऐसा देखा तो आए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भगवत विदा भागवता, आप जैसे भगवान के भगत जो भगवान में मन लग जाता है मस्त रहते हैं। दीदी रानी केला देते केला भी महाराज भूल गई, भगवान आगमन था स्नान कर रही थी, कृष्ण भगवान ने कहा भूख लगी है विदुर रानी जी तो भूख लगी है, कृष्ण भगवान भूखे हैं। अब ये बात तो याद रहे कि भूखे हैं, अपने कपड़ा है ही नहीं, पहने कपड़े ही नहीं है, तो आएगी सामने तो भगवान ने पीता पर डाल दिया ऊपर, तो पीता मैं तो पहन लिया हुआ है। अब भगवान लाकर रखा पीढ़ा लाकर रखा, इस पीढ़ा पर बैठो तो पेड़ा बिछाना चाहिए छोटा जो उल्टा हो गया, चारों पग तो पग बिछा गया, बीच में भगवान बैठ गए। जैसे विदुर रानी जी को पता नहीं कि पीढ़ा छोटा है उल्टा है, तो भगवान को ये पता नहीं कि छोटा है उल्टा है, ये यथा माम प्रपद्यंते वजह में हूँ, तो भगवान बीच में बैठ गए। ये पांच पागा हो गया, सात पागा एक भगवान। अब केला देने लगी तो केला दे रहे, केला में क्या किया कि याद नहीं कि एक चीज तो है खाने की, छिलका तो खाने का नहीं है, छिलका तो फेंकने का है, और गिरी खाने की है, तो गिरी तो फेंक दी नहीं और छिलका दे दिया। तो विद्रंडी को ये पता नहीं कि मैं गिरी देते हूँ छिलका देता हूँ, तो ठाकुर जी को ये पता नहीं कि गिरी खा रहे हूँ छिलका रहा हूँ, और गिरी फेंक दिया छिलका दे दिया, और छिलके पाते हुए भगवान हो गए मस्त। इतने विदुरी बन जा गए, विदुर जी आ गए, विदुर जी ने पूछा क्या बात है, ऐसे कह सकते हैं तेरे कपड़े कैसे कपड़े के बैठे नहीं है और कर रही है, छिलका तो बाहर पड़ा हुआ है, गिरी गिरी बाहर पड़ी हुई है, ये छिलका खा रहे। फिर विदुर जी महाराज आए और वही श्रम वापिस चली गई कपड़े पहने, और विदुर जी महाराज हाथ धोए, हाथ धो गए साफ कपड़ा धो, केला धोए, केला धो करके भगवान को केला देने लगे। अब केला दे करके छिलका दे करके गिरी दे रहे, गिरी दे रही गिर घुमाई याद दे। कृष्ण भगवान बोले विदुर जी, जो विदुर जी के छिलका में शांत था वो स्वाद नहीं है, भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, भाव के भूखे है भगवान, तो भाव था विदुर रानी जी ऐसा विलक्षण जिसमें भूल गई उल्टा ही भूल गई, तो वो भूल गए तो भगवान भी भूल गए, तो वो स्वाद नहीं आवाना, विदुर जी गिरी देते हैं गिरी भी वो नहीं है, जो स्वर्गों में स्वाद था उनमें जो मिठास था, क्यों वो मिठास केड़े का तो नहीं था, वो विदुर रानी के प्रेम का मिठास था, है भगवान को अथवा संग के बाद में वो प्रियता नहीं थी, पहली जो प्रियता होती है मन का आकर्षण होता है खिंचाव होता है, उसे संग करने के बाद में वो खिंचाव नहीं होता, वैसी प्रियता नहीं थी, आपदा हो तो प्रियता नहीं रहती, ऐसे ही दामक प्यारे लगते हैं पर डाकू आ जाए लूटने लगे तो उस समय साथ हमारे पैसे हमारे पास नहीं होते तो बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि ये लूट लेंगे सभी तो पैसे ज्यादा होने से ज्यादा नुकसान होगा, तो पैसे नहीं होते तो अच्छे लगता, तो उसमें अंतर पड़ता है, रूप में भी अंतर पड़ता है और नाम में भी अंतर पड़ता है, ऐसा अंतर न पड़े, किंतु हरदम निरंतर निरंतर अंतर न पड़े, हरदम प्यारे लगते ही रहे लगते ही रहे, तो भगवान का स्वरूप प्यारा लगे, चाहे स्वस्थ अवस्था हो चाहे बीमार अवस्था हो चाहे पदार्थ बहुत आ जाए चाहे कुछ भी पदार्थ न रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, ठीक रहे चाहे बेठीक रहे, बीमार हुए चाहे स्वस्थ हुए, हर समय में प्यारा लगता है, अंतर पड़ता ही नहीं। तो इन दोनों में कामे नारी प्यारी जी में निरंतर प्यारी नहीं लगती, दामी में दाम निरंतर प्यारे नहीं लगते, परंतु राम जी और राम जी का नाम निरंतर प्यारा, निरंतर स्वास्थ्य निरंतर पद दिया। कामे नारी प्यारी जी में लोभ प्रिय जी में दाम तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय दाम राम निरंतर प्यारे लगे। तो चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते आपद में दुख में सुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में हर समय में भगवान प्यारे लगे, हर समय में भगवान का नाम अच्छा लगे, इस अंत कभी न पड़े। तो कामे न्यारी प्यारी निरंतर नहीं होते, नाम भी प्यार निरंतर नहीं लगते, परंतु हमारे को तो रघुनाथ जी महाराज का स्वरूप और रघुनाथ जी महाराज का नाम हरदम प्यारा लगे निरंतर। तो एवं सतत युगता ये निरंतर निरंतर उसमें लगे रहे निरंतर। तो युक्त तम युक्त युक्त है माना सतत युगता निरंतर युगता है निरंतर। तो हरदम प्यारा लगते ऐसे नित्य युगता मैया वैश्य मना मन को आविष्ट कर दिया तो मन में नाम चढ़ गया। जैसे भागवत में परसों आया था ये विषय, भगवान जब पधारे मथुरा में त्या दुहने वाहनने मथनोपलेप प्रेंखेदी मारना घायन चयन बन रक्त कंठ कंठ में तो आंसू आ रहे हैं, मानो कंठ तो आंसू निकलते नेत्रों में, परंतु नेत्रों में आंसू पैसे आते हैं पहले कंठ रुकता है, कंठ में आंसू भर गए, ऐसे आंसू भर के भगवान के नाम लेती है गोपिकाएं। काम कर दिया दोहने गाय दूहती है तो अवहन ने धान कूटती है तो मसला वाले मन पिलोना करती है तो लीपती है तो नार तो बालक रोता है उसको लोरी लगाती है तो जल सींचती है तो तुलसी जल देती है तो झाड़ू देती है तो गायंत से भगवान के नाम गा रही है, नाम के चिंतन कर रही है, अशु कटे नियंत्र अशु आ रहे हैं। वायु गंधा देवते यश चित्तम हृदय त्यपक्षम हृदय कुदच विदच उद्गाय नित्य तेज मद भक्ति युक्त हो भुवन पुनाति। वाह गदगदा देवते यश चित्तम चित्त गद हो रहा मन वाणी गदगद हो रही है, वाणी शब्द नहीं कह रहे हैं और चित्त दुखित हो गया, चित्त पिघल गया, भगवान के भजन में चित्त पिघल जाता है। पिघल तो पिघले हुए चित्त में भगवान का असर विशेष पड़ता है। जैसे लाख होती है उस लाख में सूखी लाख के ऊपर रंग लगा दो तो भीले बैठेगा नहीं, जैसे मोम के ऊपर मथन लगाया जाए तो रंग और नखरे उग दूर जाएगा, मन वो घर जाए खूब अच्छी तरह से और उसमें रंग मल बैठ जाए उसमें भिड़ जाता है, फिर तो जो रंग रंग बैठा है सब जगह बैठा है, अब न्यारा नहीं हो सकता, वो बैठता बड़ा प्रिय लगता है, ऐसा प्रिय लगे वो नहीं छूटे ही नहीं, कभी छूटे ही नहीं, छूटता ही नहीं। महान कष्ट हो जाए प्राण जाने के समय, प्राण निकल रहे हैं ऐसा कष्ट हो जाए तो भी भगवान के नाम में उसका मन लगा है, देह अदावा हो रहा है हूंस रही मन में हूंस रही है कि भगवान का नाम लेते भगवान का नाम लेते तो उसमें प्यारा लगता ही रहता है। तो ऐसे भगवान प्यारा लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान का स्वरूप प्यारा लगे। ये पतंजलि मैंने बताया तो शिवासी का प्रमा

मन भगवान में लग गया तो मन तो लग गया और भगवान पर चढ़ गए, इस वास्ते भगवान का ही चिंतन होता है, लोग चिंतन होते नहीं। अशु कट गए, कंठ में आ रहे हैं आंसू, कंठ में आकर फिर आते हैं नेत्रों में आंसू, अशु कंठ। इस वास्ते बोलने में भी स्पष्ट बोलता नहीं, स्वस्थ बोल दिया क्योंकि कंठ में भी आंसू भर गए और नेत्रों में आने निकलने के लिए ऐसा ऐसे चिंतन करते भगवान में रह जाते हैं। लगता है भागवत काल लगता है, ऐसे भगवान में दिन तक लगा हुआ संसार को पवित्र करता है।